الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام النووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې درسونو دا سلسله وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه پکې بیانېدو. په آخرنی درس کې مونږ 13 نمبر حدیث شروع کړو د ابو ذر غفاری او د معاذ بن جبل رضی الله عنهما. هغه دواړه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اتق الله حيث ما كنت، فزان کی تقوا را ولل الله نو ویریګه چې هر ذکی، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، او په بدی پسې نیکی کوا، په ګنا پسې ښایسته عمل کوو نو د ګنا بدله ورېږي، او ختم به کی وخالق الناس بخلق حسن، او د خلکو سره چې معاملات کې راځي ناسته پاسته دي راځي ګډون دي ورسره راځي نو ښایسته اخلاق استعمالوه. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی. د ابو ذر غفاری او د معاذ بن جبل باره کې خبره شوې وه، او د دې په باره کې هم خبره شوې وه، اتق الله حيث ما كنت، د الله نه ویرېږه چې هر ځکې، پوره وضاحت شوې او تقوا څه ته وایي، او په څه طریقه به یو سړی د الله نه یېرېږي، او د هغې فایده بيدي واتبع السيئه الحسنه. تمحوها، فبدي بسي نيك عمل كوا، بدي بدل ورانك ختم بك. دا قديت مقدس وجه دا توبه دا، بل كدا عيني توبه دا الله ته واپس کېدل دي. یو سړی وایي چې دا څنګه توبه ده، یو سړی دې بد عمل وکړو بې ښایسته عمل وکړو، د خو دسې نه دي ویلي چې زه الله ته رجوع کوم او توبه وباس، څنګه دې ته توبه ویلی کېږي؟ نو جواب داری چې دی کې دننه توبه پرته ده. یو سړی چې ګناه کوي د الله نه لرې شوی دی، یو سړی چې د الله نه فرمانی کوي دی د الله نه لري، یو سړی چې د الله نه فرمانی کوي نو دی د الله نه لري دی، او چې کله دی بیا په ځان کې دینداری راولي یا نیک عمل کوي نو دې ټیم کې دی الله ته واپس شو، او توبه هم دې ته وایي الله ته واپس کېده. د توبې دا مطلب د الله ته واپس کېده، نو معنا دا شو چې دې کې دنه توبه پرته ده، یعنی په ګناه پسې توبه، هغه په دې طریقې سره چې په ګناه پسې نیکی کوا، نیک عمل کول په ګناه پسې د عظیمه توبه ده. او یو بندل په کار دی چې کله تیم ګناه وشي نو په ګناه پسې دې سم دس بیا یو نیک عمل کوي چې الله ورته د ګناه معاف کړي. او یو انسان هم د ګناونو نه خالی نشتی، حفوات د هر چا شتی، غلطیانې د هر چا شتی، څوک دي چې دی چې د هغه د سره ګناه نشتی، څوک دي چې دی چې د هغه نه خطا نه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي، امام ترمذی امام ابن ماجه دواړو راوړی، کل ابن آدم خطا، هر د آدم بچی خطا کار دی، او به دا ویلي چې خیر الخطائین التوابون، غوره خطاکار هغه دي چې په خطا پسې به توبه وباسي، دا غوره خطا کار دی. بدبخت انسان هغه دی او د هلاکت په لار باندې روان هغه یو دی چې ګناه پسې ګناه کوي، ګناه پسې ګناه کوي. څه قبیح کار دی او څه بد کار دی په ګناه پسې ګناه کول، او یا په خو اعمالو پسې ګناهونه کول. لکه یو سړی دی مونځ به وکړي، دلته جومات کې به وخت تیر کړي، څومره لوی عبادت یې وکړو، په دې مانځه پسې چې جومات نه وځي دی په ګناهونو کې ونښلي، نو دا لویه بدبختي ده او د هلاکت لار ده چې ته په نیکۍ پسې بدیانې کې. او یره ده دې، ما دا خبره څو سپیری بیان کړې چې د نیک عمل د قبلېدو څه نښه ده؟ نیکۍ پسې به نیکۍ کې. او وېرېږاله چې کله په نیکۍ پسې بدیانې کې نو بیا په دې خپل نیک عمل هم وېرېږه، یره دا دی چې الله دنه قبول کړی نه دی. لکه دا رمضان تیر شو، څومره وخت وشو، کوم چې غافلي د هغونو دا یېروم دي چې له رمضان راغلی و او تیر شو. کوم چې ویښ زړه والا مؤمنان دي، هغوی د اوسه پورې سوچ کوي چې زمونږ کردار څنګه دی. نو ته دې تپوسې کوه، ته څه ساده سړی، دو میاشتې وشوې روژه ختمه شوې، ته د اوسه پورې په دې سوچ کوي چې زما کردار څنګه دی. نو جواب به هغه ته له دا در کې عزت دي که اوس دا معلوموم چې دا روژې الله منه قبولې کړي که نه یې قبولې کړي، زه دا معلوموم. زه دې طرف ته سوچ مې لاړ شي چې زما اوس څه ترتیب دی، آیا زه د روژې نه مخکې غوره وم که اوس غوره یم، زه په روژې کې ښه وم که اوس ښه یم، نو که چېرته زه په کته روان یم نو بیا خو یعنې تباهي به لار روان یم، او که چېرته بره روان یم نو چې الله شکر ادا کړم او د دینداري له ښه زور ورکړم. خدای ماته څه وګوره چې دا ورې هر سړي سوچ نه دی، هر سړی وایي چې خوشحاله دي مونږ په کې مرالو، دا ډېر اوچت مؤمنان دي چې دا سوچ لري. ما خو وي که نه چې اکثر داسې دي چې هغوی نه دا یېروم دي چې لا روژه راغلې وه او ختمه شوې ده، هېڅ پروایې نشته. ها دې ته ګوري، بلکې دا بعض یو بل ته نصیحتونه کوي، وایي ته چې دې مسافرۍ له راغلې ته په کته روان یې که ببره. دا تپوس اکثر دا مشران دي که شران نه وکړي، وایي ته سوچ خو که کنه ځان لکېنه ته په کته روان یې که ته ببره روان یې. ته چې رالې تا سره موټرو خپل اوس ته دیاړې لځي خپل سره سر نه شي، نو دا سوچ وایي سوچ وکه دا ته په کوم طرف روان یې. ها وګوره پلانی ته چې راغې سو سره نه و، بیا ورو ورو خپل کار نن ورشو، وګوره څه په څه حال دی هغه. دا خو د دنیا والو خبرې دي. زه تا ته دا وایم، روژې چې تېره شوې ده اوس ته په څه حال یې؟ کېدی شي بد راته داسې ووایي چې روژې تېره شوې ده ما بیا قرآن هم نه راغستې، دیسې وایي که نه وایي؟ که نه ښه ګمان ساتم چې دا څومره چې دوی کې به دیسې نه وي، ډېر به دیسې ماته ووایي چې موږ نه یې راغستې بیا قرآن. ښه روژې ختمه شي ده اوس پورې خو ما نفلي روژې به نه نیولې، بلکې جیوې ما خو د شوال هغه شپږ روژې هم مانه تللي هم مانه یې نیولې. روژه چې ختمه شوې ده تعجود وسره تلی شپې مونځ تلی، روژه چې ختمه شوې ده هغه لږ سات له دینداري چې ما مازدیګري کې کول هغه ورسره هم تلی، سپینه ټوپۍ جومات ته راتله او جومات کې ډېر وخته پورې کېناست هغه هر څه تلی. نو بیا زه ورته وایم په ځان باندې ماتم وکړه، او یو سړی په ترقۍ دی، دا ډېر خوشبخته انسان دی، په نیکیانو پسې نیکیانې دا ګورې نخه د دې ده چې الله د دې سړي نیکیانې قبلوي او الله د دې سړي نه راضي دی، ځکه ورته بار بار توفیق ورکوي، بار بار توفیق ورکوي. او دام اوچت انسان دی په نیکیانو پسې نیکیانې کول دا خو اوچت مؤمن دی، دې کې خو شک نشته، خو دا اوچت مسلمان دی چې په ګناه پسې نیکیانې کوي. ما دا وایي که نه چې داسې څوک نشته چې د ګناهونو نه پاک دی، صرف پیغمبرانو دپاره عصمت دی، هغوی معصومین دي، حتی هغوی د ګناهونو نه الله پاک ساتلي. خو زما و تا نه ګناه کېږي، دې ګناه پسې نیکي کول معنی داری چې یعنی زړه کې دې د الله قدر دی، یېرېږي د الله نه. خطاکار خو زمیمه ته مې، خو چې کله دنه خطا وشو ګناه وشو سمدستي د الله بندګي وکړه، معنی دا چې زړه دې ژوندی دی، چې الله ستا نه فرماني خو رانه وشوه، خو بخانه غواړم دا عبادت ستا دپاره کوم. پیغمبر هم دلته دا نصیحت کړی دی، وایي په بدۍ پسې سمدست نیکي کوه چې دا بدي دله ختمه کړي. یو حدیث کې راځي په صحیحینو کې دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس چېرته پردی ښځې ښکل کړی وه. انسان نه خطا کی ګناه کی، هغه څه ناشنا خلکو حدیث خلک نه و چې د هغوی نه به خطا وشو، په خطا پسې به خطا وه، په خطا پسې به خطا وه، او په ګناه پسې به ګناه وه، په ګناه پسې نه، بس ګناهونه یادوي، یادوي ګناهونه. لکه اوس ته یو سړی ویني چې ته بازار کې جګړه کېدي، یا د کنځلي کې اوبه درې دي، دی وهي زمونږ چې وخو مونږ به داسې حال کوو چې دی یو فخر خا ستا چې وخو تا به بازارونو کې کنځلي کولې، تا به جګړې کولې، ته بد اخلاقه وي، ته بدتمیزه وي، ته خلکو ته بیانې اوس خلکو یا الله پر دې باندې راواچوه په دنیا او په آخرت کې، او دې لګیا دی وایي زمونږ چې وخو مونږ به کولې، زمونږ چې وخو مونږ چې به کوم یارانې کولې ولیعاذ بالله، زمونږ چې وخو منګم کړی دي کمی نشي وي، مونږ به هر شی کوو، داسې فخر سره ووایي دی خو اوس یو نشي کوي، مونږ به هر یو کوله هسې. یعنی دې سړي کې به د الله نه څومره حیا وي، تاسو ووایئ دی به د الله نه څومره حیا کوي چې الله یې ایني او الله یې اوري، او دې ښه سینه ټپوي وي زموږ چې وخو مونږ ښه ډېرې کړي دي، نو الله به څه وایي چې یعنی دا کم بنده دی سینه بیم تفوی چې ما ډیر نه فرمانی نه الله کړی دي. ادي ځ خلک نو ادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې لوی شی وو، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوی شی وو، ګنا بنا جرند او وینه کېدا، او کچرته به وشو الله بیا به دا شی وو چې د دروید خود بینو مخو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یو پیر موز لیٹ شیو، موز لیٹ شیو چی جمعہ ترا گا موز شیو، وی موز خلکو تی موز خوشی دے خبر شیو نو، یا بس او زرو خوش خبر ما این لیٹ شو. عجیز خلق نو دا دا مؤمن ایمان او عقل دا نه مني چې عمر بن خطاب دې کور کې ناشي، ودې پوه ودې منزل نه راځي، خو څه وزرو لیک انسان دې چرا اوموز وشي. لاړ او دومره غم او دومره سوچ او فکر چې دا معنی څه وشو، نو د الله په لار کې اوښان حلال کړو چې الله ماته زما د ګناه معاف کړي. ته سوچ وکړه صرف یو یو منځنه لیټ شو او دې اوښانه لالی، د الله دپاره صدقه کوي، دا اوس ایماني کړه. ګناه وشو په ګناه پسې، د هغه خو ټول عمر نیکیانې دي، ما وایي که نه هغه خو اوچت خلک و، چېرته به د هغوی نه ګناه وشو، کله نه کله خطا به وشو، هغه به هم سمدست الله ته واپس شو. خو بیا پسې خاص د اوښانه لالول د پته دی چې که الله رانه ناراضه شوي چې الله راضي شي. یو زنانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی او یا رسول الله زینا رانه شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې کوم چې سړی زینا وکړي او په ځان پرده واچي، بس توبه دې وباسي. خو چې حاکم ته مخامخ شوی او قاضي ته، او اقرار دیو کو یا گوان ده بنو بیا خوب ده منی پیسه نکی خو کسوک زب پت و سایتی و توبه و باسی خبر ختم شو چی لزرن توبه خدا اگو توبی دیسی نوی گنا رال پیغمبر به زنان لو یا رسول الله زنا میکرد او یه دلیل بیداری چی بخیطه به بچه دلیل و سرم بیان کو چی خبر گو ره زما واپس نکی خی یقینی خبر کو ما زنا کرده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل ماشوم پیدا شو بیاراش اس دیدی که علماء بعض علماء دا فائده بینی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زنزر بلارش توبه خودی ویست چی ماشوم پیدا شو جو بیاراش مطلب کرانیل یو رانیل کرانیل رانیل نا دیسی مومنان خلو کن نا همیش که بعد بیار روانه یا رسول الله یا ماشوم پیدا شه اپ پیغمبر صلی الله علیه و سلم ماشوم جی لگی لوی سی بفل فرق کی بیا راش چې په یو نه کلار کی بیا راش سوچت مومنان دو کال بعد روانه ده دو کال بعد را روانه ده ماشوم وسره لاس کی ډوډۍ ماشوم لاس کی نو یا رسول الله ماشوم دای ډوډۍ وسکری خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتو دا اوچت مومنان دی دا وزیر ایزی بے صحابہ کرام تا امرو کو حد پی قائم کی یا رجم کرے شوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدی سی توبے ویستی دا کدا توبہ پا دی طول مدینہ تقسیم کیم دی دا پارا کافی دا مدینہ کیم بیا سوک دی عام خلق ندی گنا صحابہ کرام دی پا دوی چی تقسیم کی دا کافی دا یہ طول دا پارا معاذ رضی اللہ عنہ قصہ ہم دا کشان را گلے او دیشی یعنی جزے بتاو سو سو واقعات پیش کم جاگوی نا خطا شوی نخصی واپا شوی دا اللہ تا سو ناشنا خلق واقع وز دا سڑے زنانے خبل کری دا پردائی را گئے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوات انس ابن مالک کوم دا روایت بیان کړی وی زه د پیغمبر سره ناسم یو کس راغی وی انی اصبت حدا فاقمه علیا یا رسول الله ما دیتی گناه می کړی دی چې بس حد پاگه سړی باندې وقایع وی کی بس حد را باندې قائم کړی رسول الله ته شریف یو جنی خپل کړی دا وی به ما حد قائم کا حد څه ته وی یعنی ما مر کی ما ختم کی ما بانی حج قائم کیا رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیزان غلے کو یہ روایت کی دیسی رائی کی بعضی روایتوں نے کی دیسی رائی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب اسی شے حج قائم کو ویدادہ کار شے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے شے پر دیکھو حج نیشت کہ حج آگے سزا چی شریعت قولی دا چی رجم قول دی یا سل کوڑی دی یا دا ملک نشڑل دی یا خود آگی دا پر اخو دا کار نده کم چی تا کرده سره ناست ناست جماعت که خوزی نه راگل دی دا پر آئی چی پما بنده با حد قائمی گی درسی مومنانو وی چی وحضرت الصلاة منزل تیمشو فصلا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزو کو جمع اکڑا او ایتا کا سڑے بکی منز رو بلا وی جس سنگ منز ختم شو آ سڑے بیار پاسے رسی بڑک جمعات کی وی رسول اللہ انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب فیصلو کا مزمہ بارکی کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکسات بعد آوازو کیوا کس کم زی کرے اگر اپاس کے انا ستلے نو ایشا دا جماعت کی ناسو یہ کم زی کیا رپاس یا رسول اللہ حد قائم ہے کوئی لکسا بروک تا منگ سر دل تا منزگو کنا علیس قد صلی تا معنا تا منگ سر منزگو کنا آگر یا آو ما منزگو منگ سر ویدی جماعت تا حاضر شیوی وی آو یورید کرا دی علیس قد توضعت فا احسنت الوضو بخیست تری قیسر دو دس کرو کنا ویو کرمو فا ان اللہ قد غفر لک ذنبک وحدك ألا استغى قناب خليلا ألا دايتون نازل كرو وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ده منزل بابندي كوي فاولني إسكي دورزي فاخرني كي دشبي منزونا كوي نيكياني اللاوي بديانو لرخات مي دايت بدي موقع نازل شوية ها يعني معنى دا چه دي سلي دي سي دا دا کم گناه چه دا دي دا پار دي سي حد کنش دي کن سنگ چه دا زنا دا پار دي سنگ چه دا غلا دا پار دي سنگ چه شراب سو کس کی یا بہتان پچاو لگی یا غلاو کی نور سزا گانی چه کمی ناغوی یا رسول اللہ علی هادا زما ببارک لگا دا آیت تے چه نیکیانی بدیانو لرخات مئی زمان پارا دا مسئلہ ویننا لجمیع امتی کلهم در طول امت پارا دا در طول امت پارا دا مسئلہ دا چی گناو شی او بیا پس نیکیو کی نو دا گناو بے ختم شی نیکی دراس یہ روایت کی رضی وی صحابہ کرام دا ہوئی او در ناشنا خلقو پا دی خبرو کی باقوی یو بلن مخی کی دو دا تا پوسن باقوی کول ويا رسول الله معاذ رضي الله عنه رباسي معاذ بن جبل ويا رسول الله هذا لهذا خاصة أو لنا عامة ذا كما هيتي تاسو أو تاسو توي جتا منزك وقناد الله خاتم مقرأ ذا دا بارة ذا كنا زمان طول دا بارة نوي بل لكم عامة ذا ساس طول دا بارة سيب دا بارة خاصة فإن الله قد غفر لك حدك وذنبك لا دناغ حد ما بكو وقناي درم ما بكرا بس درس ها پا نیکی پسی پا گنا پسی نیکی پا بدی پسی نیکی پا بد عمل پسی خیستا عمل اللہ ولو گنا ما بكرا تر اللہ گورے یعنی دلہ پراخ رحمت تے واتبع السيئه الحسنه تمحوها يا رب العالمين براك رحمتي او دارت امي ويمدو خوش عليك برا بعض علماء داوي محققين علماء ويبدي سر كبيره قلنا بخلكي او وعلم فبدي بس جيني كيوكي نهار قسم قلنا دل الله بخي زما خپل ځاني زړه د دوی په قول مطمئن ده اگر که جمهور العلماء دا وینا وی د غټي ګنا د پاره توبه لازم ده په دې سره واړه ګناونه معاف کی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې اوږده خبره کړې ده او دلایل راوړي او دې قول ته راجح ویلې چې په ګنا پسې نیکی کول په بدی پسې نیکی کول په بد عمل پسې ښایسته عمل کول دې سره الله وړه ګناه هم بخي او غټه هم بخي هسې یو دلیل بې دا واله حدیث د عبدالله بن مسعود دی چې څوک دا ووایي وتوي چې دا ذکر به چاته یادي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا ذکر چاته یادي امرسي واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دري بيري دا ذكر تشا دري بيري وغفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف الله بدل قنونه وبخي اگر كديد ميدان الجهاد نتفتيد اليه وز میدان جهاد نه تختیده په دې باندې وعیدونه راغلي دا وړ ګناه که غټه ګناه غټه ګناه خو چې دا ذکر دی الله بخي دا بدر میدان والا چې کم صحابه کرام چې بدر په غزا کې شریک شي حدیث کې راځي امام بخاری راوړی امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وروسته دا وی صحابه کرام کوم چې بدر کې شریک شي هغوی ته دا وی يريد كذي الله رخ كارش بدر والوتا أو أن الله قال في أهل بدر والله دا أهل بدر بارك دا في سلوكرا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو جي سكوي كوي ما أسيم بخليه نو دې چې اوس د دوی د نیک عمل د لاسه د جهاد د لاسه هغه د هغوی چې کوم خطاګانې ګناهونه دي هغه د ټول معاف شي. نو ډېر د خوشحالۍ خبره ده، امید دی زمونږ د الله نه ده، ځکه چې ډېر پراخه رحمت والا دی چې څوک هم په بدۍ پسې نیکي وکړي، په بد عمل پسې ښایسته عمل وکړي، نو انشاءالله الله ورته غټ ګناهونه به هم بخښي بإذن الله. خو په دې کې امر دی د توبې چې توبه وباسئ، لکه امر څه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي په بدۍ پسې نیکي کوه، امر دی. مطلب دا دی چې په بدۍ پسې توبه وباسه. نو دې کې دنه دا خبره هم پرته ده چې الله ته واپس شه، توبه وباسه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو طول واپس شي اي مؤمنانو خپل رب ته چې تاسو کامیاب شي، یعنی توبه وباسه. توبه بیا په دوه قسمه ده، یو عامه توبه ده یو خاصه. خاص توبه ده ده چې یو سړی د خاص ګناه نه توبه وباسي، لکه یو سړی دی نشه کوي او د دې نشې نه توبه وباسي، او یو سړی عامه توبه وباسي. عامه څه ته وایي؟ د ټولو ګناهونو نه توبه وباسي. نو دا توبه هم صحیح ده، الله ورته ټول ګناهونه بخښي اگر که د ته ګناهونه یاد نه وي، اگر که یاد نه وي ورته. او توبې سره شاته چې څه دي هغه ټول ختمېږي. عمر بن العاص رضی الله عنه صحیح مسلم کی حدیث دی چې کله راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو، لاس یې را مخکې کو بیا یې راښکود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عمر ول وی زه بیعت کوم خو شرط به لګوم. هغه ته څه شرط دی؟ وی شرط دا دی چې دی هغه زاړه چې رانه څه شوي دي هغه به الله معاف کوي ټول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. عمر ته ته پته نشي چې اسلام چې قبول کو شاته چې سو ټول ختم شو. هغه ته الله معاف کوي څنګه چې هجرت یو سړی وکړي عمل ته زاړه ګناهونه ته الله ټول معاف کوي، یو سړی حج وکړي زړه ګناهونه ته الله ټول معاف کوي. کایو حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. څوک چې ګناه وکړي او بیا الله ته واپس شي توبه وباسي لکه د چې د سره ګناه نه کړي داسې الله صفا کړي. نو په دې حدیث کې ترغیب دی د څه طرف ته؟ د توبې طرف ته. لنډه دا چې چېرته د نن ګناه وشوه د الله نه فرمایي دنه وشوه، د دین خلاف کار دی وکړو، د الله او د الله د پیغمبر د خبرې خلاف دنه وشو، نو ډایرکت توبه وباسه او نیکی کوه، نیک عمل کوه چې الله دله د ګناه ختمه کړي. دریمه خبره په دې حدیث کې دا ده، وخالق الناس بخلق حسن. ګوره دې حدیث کې دا ادب خو بیان شو چې د الله سره به ستا معامله څنګه دی. اتق الله حيثما كنت. الله سره معامله داري چې الله نه وبارزي کې یریږي، دا خو د الله سره معامله. اوس تا ته وایي د مخلوق سره خپله معامله برابر ساته. وخالق الناس بخلق حسن، د خلکو سره ناس ته پاسته دي راځي، خبرې اترې راځي، راشه درشه راځي، معاملات راځي، هر قسم معاملات چې دي نو دا معاملات په خیستو اخلاقو سره کوه، یعنی لنډه ده په ځان کې خیسته اخلاق پیدا کا. مؤمن له پکاره چې اخلاق ښه خیسته. حدیث کې پیغمبر وایي وخالق الناس خلقو سره، مطلب دا چې یو سړی د خلقو سره ګډون ډېری نو دی به اخلاق خیسته ساتي ډېر. که چې کوم سړی د خلقو سره ډېر نه ملاویږي دی به اخلاق بد ساتي نه. خو دې کې دا خبره په دې ذکر شو ځکه چې دا کم سړی چې د خلکو سره ډېر ملاویږي نه ملاویږي، نو هلته د یعنی خبرې اترې ډېری، معاملات ډېری، ناسته پاسته ډېری، منځ کې پکې غوسم راځي، یو شی راځي، بل شی راځي، نو ځکه دا تذکره وشوه. نور دې دا معنی نه ده چې سړی خلکو سره ډېر نه ملاویږي دې بد اخلاقه ګرځي، نه. خلکو سره ښه اخلاق سات. خصوصا دا سړی چې کله د خلکو سره ګډون د دعوت په باب کې گئی او دیندار سړی بیا به دی خپل اخلاق کو داسې به ساتي چې څوک ګوته اوچته نه کېد سره داسې ښایسته اخلاق به ساتي. ولې؟ ځکه چې هلته دی دعوت ورکوي او چېرې دا اخلاق بدي نو یو خو دی نمونه ده د خلکو دپاره، خلک هم بیا هغه شان چلونه کوي، دویم بیا د ده د دعوت نه څوک نه متاثره کېږي. بد اخلاق عالم، بد اخلاق مولوی صاحب، بد اخلاق داعی، بد اخلاق شیخ مفتی، چې هر څوک ته وي که ډېر علم ورسره وي خو د هغه علم نه خلک متاثره کېږي نه، هغه د څه د لاسه؟ د ده د بدو اخلاقو د لاسه. الله پیغمبر ته سوی ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے پیغمبر کچرته ته شخص زړواله وې کنه او بدخویه انسان وې، د صحابه کرام به پوخاسته د خواله تلي ولته ستا خوی ډېر مزیدار دی. ستا اخلاق هغه اوچت اخلاق دی. الله په قرآن کې پیغمبر ته وی انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر ته خو په ډېر اوچتو اخلاقو باندې هغه اوچت انسان داسې اخلاق و چې د ملګري د هغه د خوانه خوځېدونه داسې اخلاقو دغه. نو خبرې مقصد دی چې هر مسلمان به ښایسته اخلاق ساتي، خو خصوصا څوک؟ خصوصا چې عالم د دعوت په میدان کې. ځکه زه کله کله د دې بعضو علماو او ملګرو تقریر نیم واورم نو دومره سختې خبرې پکې کړي او دومره هماغه سړی پرې خفه شي چې لکه ستا د دعوت خو اثر نه کوي، بیا د دې څه فایده شو؟ د دې به هېڅ فایده نه شو. خلک یعنی تا نه متاثره پرېږده، بلکې خلک په تا پسې خبرې کوي. او که څوک دنه متاثره شي نو دې اخلاقو نه به دې متاثره شي، هغه به هم بیا دغه شان خوی ساتي. یو حدیث کې درځي امام ابودردا راوړی دی امام ترمذی سره دی، امام ترمذی په کتاب سنن کې دی: ما من شیء، ګوره ښایسته اخلاقو ته، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. دیات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی د قیامت پروز پتل کې د ښایستو اخلاقو په شان درون عمل نشتی. بیا دا واوره: و ان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. یو سړی چې ښایسته اخلاق ساتي، د دې ښایسته اخلاقو د لاسه د هغه سړي درجې ته ورسي چې هغه ښه ډېر مونځونه کوي او ښه ډېر روژې نیسي. هغه ښه ډېر مونځونه کوي نفلي او ښه ډېر روژې نیسي نفلي، او دا سړی ورته ورسېدو، حالانکه مانځه کې نفلي مونځ کې دی د هغه نه کمزور دی، نفلي روژو کې دی د هغه نه کمزور دی. ځکه د فرضي خبره نه کوم. یو سړی د اخلاق ډېر ښایسته دی، مونځ نه کوي فرضي، دماغ درجې ته رسي. خبره دا کوي چې فرضي مونږ سکی دی خو نفلي کې دی هغه ته نه رسي، نفلي روجو کې هغه ته نه رسي، خو د دې ښایستو اخلاقو د رس هغه ته الله ورسو. ځکه خپل اخلاق ښایسته ساتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ته ډېر ډک دی چې هغه څنګه ښایسته اخلاق والو، دغه معاملات د ښځو سره، دغه معاملات د ماشومانو سره، دغه اخلاق د مشرانو سره، دغه اخلاق د کمزورو سره، دغه اخلاق د ملګرو سره، دغه اخلاق د دشمن سره. دوګوري چې هغه څنګه سیرت، موږ د سیرت نه یو خبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کریمه وایو: لا اله الا الله محمد رسول الله. نه دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه خبر یو، نه د عقیدې نه خبر یو، نه د منهج نه خبر یو، نه د ناشتې پاستې نه خبر یو. او جی پیغمبر باندې قربان توزان کې د پیغمبر خو یو کړه ولا دغه څنګه خو یو څومره دروم سړی واغه، څومره قدرمن سړی واغه، څنګه قدر به کوو د خلکو، حیران به شي که دغه سیرت ته واورې. او زه په زه به تاسو اورېدلې مې درسونو کې او د سیرت د دومره اوږده سلسله چې مونږه د الله په توفیق سره بیان کړه، نو دغه معاملات تاسو د دشمن سره هم لیدلې چې دغه معاملات څنګه. حدیث کې راځي زه ډېر مثالونه پرې نه ورکوم، خبره به ډېره اوږده شي. زه دا موضوع نه بیانوم چې د پیغمبر اخلاق دا یو اوږده او پلنه موضوع ده. خو یو حدیث کې راځي په صحیحینو کې د انس بن مالک رضی الله عنه وایي، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. ويزد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سروانو ما وغبني النجراني صادر پروتو ده نجران ده لاقيو او ده غاري پیلی پیلی ده صادر ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا اگو بانده پروتو. فأدركه اعرابي بده كيو بانده چرا فجذبه جذبة شديدة. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صادر نراخ کو، حتى نظرت الى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد اثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. وما چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مری مبارک تو کتو نو هغه صادر پکې نه خکړي دومره په زور راخ کو دی ته څوک دی ګوره. خوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یقوم تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانده چیان و بنوم آغستو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرلی من مال اللہ الذي عندك. اللہ چی کم مال در کڑے مگلے مکنی سر آگا کنا استاد سخی اللہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدیش کی سوی ری چیانی زد دمر اوچت انسان او داغ انسان دی چې الله دته په ژوند قسم خوړلی دی او په ټولو مخلوقاتو کې الله ته محبوب دی او الله ته نږدې دی او په اوچت نسب کې دی او د مخ په دې د ځمکې په دې مخ باندې د په شان عزتمن انسان نشتی. انس بن مالک وی وی فلتفت الیه هغه ته داسې وکتو هغه بنډې چې ته فضحی کار په خندا شو ثم امر له بعطا بامر وکوي دلم سمال ورکوي ده فخنداشو ده دي اخلاق ده دي مؤمن شاند. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوکر اوچه تا اخلاق کرده زی کتاب سیدی ما تاو سیو پر دا خبر کرده وا مای دیس اخلاق جوڑ کئی چه کچر تا دی غیر مسلم وینی چه دووی چه دی امتی دی نجر آقا پیغمبر بگو رسن اخلاق کو اوو چه زمان دی اخلاق کو تو گورن آقاوی دا پا کم تربود طرف روان دي فكما لا روان دي. فصحيحين كي يبل روايتي أنس بن مالك أو أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي هذا باندشي قصة كتاب سمالو ما ذكنا باندشي راغي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناس تي جمعات كي ملگر وسر وبدو راغي بال في المسجد جمعات بي گوٹ كي مچا جو كده بوالا را خخکل جمعات گوڑ کے ادھر میچائی سکر. فثار الیه الناس لیقعو بی خلق رو گرم شو صحاب کرام طول لیقعو بی نجدی و جوالی وی تا سکار دیتا جمعات کی میچائی سکر او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناس تی تا دیزی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرمو دعو میچائی سکر بی مبری کوئی پرید وزی شروع کردی دا پرید دی آقا غمی چاجی وکر بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو احریقو علی بولیه ذنوبا مما لوخی کی اوبر وڑی پا دیوارو فا انما بعثتو میسرین ولم تبعثو معسرین. اللہ تا سدید پارا نیو پیدا کری نیر آلی گری او دا ایمان دا توفیق فضی نیدر کری جی تا سو بخلقو بانی سختی را ہوئی اسانتیا جوڑا ہوئی اسانتیا جوڑا ہوئی. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہوئی اس کی تو فرح شب اسی ورہ سب سے خیال جدی دی عظیم انسان باقا تسخیوی سبزان تیرا نجدی کوئی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر انما هي لذكر الله ورد جمعتون کی تو پار نہیں دیکھ خیال دی اللہ بندگی کئی منزونا کئی تلاوتونا کئی تب کی مجازی کی بس انما هي لذكر الله يريد كذي والصلاه وقراءه القران يريد كذي سرزي وبدي يريد كذي سيد الفاظ مشتي چی بیا دا بدو پاتی شو منزه تم در جمعه تیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاثر شو کر بس کینا سو آگم از کینا سو زانی تیر تیر کو دس مودی شو کو منزه تیم را دی منځ کې ودرید بس رته به سره غلی په منځ کې دا دعا وکړه په زوره اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا احدا یل ما و دا محمد صلی الله علیه وسلم وبخې دا چې کوم جوړه لیو بکې مبا خپه شه دا وینه خدای په منځ کې وي بس رته سره لوي په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو وته وی لقد حجرت واسعا دا وو پراخ رحمت د الله محدود کړ الله بند نه سکے دومره پراخ رحمت تاسو به دوه قسم د پاره دي مکو د الله په پراخ رحمت دومره لوی خزانی د الله دومره کریم او مهربان رب او ته د سه شریف دوه کسانو بخه او دې ته وک نور د پیغمبر سره دی پدې چې دا خبرو کړ چې ما او دې وبخه د پیغمبر سره مې یادوري اخلاقونه متاثر شي د دې مؤمن شان دي چې د اخلاق به هیڅ هر چا سره به هیڅ دی هر چا سره مور پلار سره د ټول نو چې د اخلاق مور پلار سره استاد سره مشر سپینګیری سره کشر سره خزی سره نوکر سره غلام سره دشمن سره دشمن سره هم ګوره اخلاق اوچت ساتي ځکه خلک وایي که نه پښتنو کښې خو دا خبره مشهوره وایي د دروند سړي دوستي هم درنوي او دشمني هم درنوي دشمني سپکه نه وي لکه دروند سړی که نه انسانان دي یو بل ته زړه کښې سرای شي د دروند سړی او د اوچتو اخلاقو مالک دې څه وایي دې د دشمن ښځه چېرته نه یادوي دې د دشمن خور نه یادوي دې د دشمن مور نه یادوي دې په جګړه کې دا نه وایي چې ستا مور دي سې کم ستا ښځه دي سې کم ستا خاندان دي سې کم او ستا بعض پکې مړي دي سې کم زمونږ هغه پښتانه وایي نر سړی و دا نر نه دی د نر دشمني هم په حدودو کې یو کس سره په یو خبره کې وران شوي د هغې خپل حدود به ساتي دا نه چې بس بیا دا یو نیم د دشمني الله یې بعضو له دشمنیانو نه ساته او د دې بعضو د الله د دوستیانو نه هم ساته ځکه چې د کمزوري انسان دوستي هم کمزوري او د کمزوري انسان دشمني دا هم کمزوري او د کمزوري انسان دوستي درته وویل تا سره دوست دی او بیا درسره وران شو ستا چې څه رازونه ده سره پراته وي ټول وویل ټول د الف نه یا پورې او هغه وخت یو وخت دی راغلی و هغه وخت ده چې ما چې ویله کور ته سودا وړه هغه چې دی راغلی و غریب و قرضې مې وړه ورکړه یو ورځ راغلی و دې شو یو ورځ راغلی و دې په شرمونه یې وشرمی دا د سپک سړي دوستي او د سپک سړي دښمني ده ځکه ځان ساته د سپک سړي سره د دوستۍ نه او د سپک سړي سره دښمنۍ ده نو په امن وې وایه خو د اوچتو اخلاقو انسان دوستي هم سمه درنۍ او که چا نه خفه مي نو خوی یې درونی دی چې سپک کارونه پکې نه کوي نو ما دا خبره کولې چې د هر چا سره ښایسته اخلاق یعنی یو خاص فئه یو خاص مجموعه نه ده په دې امت کې چې صرف د هغوی سره ښایسته اخلاق ساته نن سبا خو بعض داسې وي چې ښایسته اخلاق دا چا سره ساتي چې پیسې ورسره وي دا غسر دومره راشه درشه کینه پاسه سیب او جی او حاجی سیب او علانه او فلانه او دا نمونه او دا عرص دا بوره چه یو دیندار سره بی خو غریب بی دا غسر دده بد اخلاقی سلام با بیم ناچه کینی و سرم بخواه کنه یوزی نونن سبا خود بازو اخلاق کسته دیده پاره دا مؤمن اخلاق اگر نه بدلی که مخامخ مالدار او که مخامخ غریب که توری که سپینی که زوروری او که کمزوری دا اخلاق اگر دا کشانی دا اخلاق اگر کشانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواته بیو بندچی را تو ظاہر نمو لاغا آچه برا که دیدی خپل علاقې نه نو د ځان سره به پیره وړو کوچ به وو دا به بیا خرڅول په مدینه کې بازار کې به خرڅول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هدیه ورکوله چې راغې د ایسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور ته ورغه ته به وروټه کوه هدیه به ورک بیا ولاد هغه نور به بازار کې خرڅ یو ورځ ماسپخین ټیم کې راغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اور یو ټکو بی بیا نو ته څوک چې پلانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات راغې خو نشته کوتله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راغی دا کور څومره اوچت انسان دی څومره عظیم شخصیت دی راغی کور ته غوته یا رسول الله شامل مرګ له څوک پلانه خا چرته راوی دی لا پیغمبر ته په دوی د بازار کې شي لاړ پسی تاسو اوچت انسان دی تاسو په دې دومره مصروفیاتو کې چې د امت مشر دی لاړ نو هغه لګیږي د پیو د سامانونو د یخو دی ولاړ دی ته خرسیر مدینه بازار پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شانه وراله او مزاق وسره وکړو په دې سترګو ولدا ګوتې کې خو دی وی څوک به والی دا غلام څوک یې نو غلامان خو موږ ټول یو د الله موږ ټول د الله بندگان یو کنی یو موږ ټول غلامان د الله یو وی څوک به دا والی هغه زور له وجود دا څوک به زور زبردستی خرڅي بوخا به دې څنګه کېده دا کمزوري خلک به دې زورور رانی وو او په زور به خرڅول دغونه به غلامان جوړول دي څوک کېده په هغه لري په یاره کې جدا لکه صاحب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاسونه لري کړه شاته وګت ما په خپل کما ته پته وي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه لري او داګه ګوتې دي نو ما د مرګ فورم دانه وی چې دا لري خو ما ته دا پته نه وی چې دا داګه دي نو ګور دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او دې بل طرف ته شو باندې چی ګډو بیزو والا د ګډو بیزو بنتی دي صفائی د دې ډېر نه ای او د غریب چې ته کله کله نه کله براګ ځان به لک پي خرج کړو لک وګوډي او کوچ به خرج کړو ستاګه دې وسه بیزي په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت ته راغله سره دا بګینی چې دا غریب دی دا مالدار دی دا د دې بنتی د ګډو بیزو ده د دې ډیر واقعي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق د ماشومانو سره انس بن مالک رضی الله عنه روایت کړی دی چې یو ماشوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راوړې شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره کې کینول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مشاجه وکړ بعض وخت چې کوم ناس هغه غوسه شو ماشوم چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړي شي بس چې کوله کړی خبر ختم شو اوس اوبر وړي چې دا بدن صفا کو دا کپڑی وي دا چې ښه اخلاق دا ماشومانو به سره بلاس راه کو چې بلار براو خا ماشومانو باندې به سلام اچو ماشومانو باندې به سلام اچو دا وي ته پوس وکو دا انس بن مالک رضی الله عنه ورورو اچ بیا وفات شو هغه موري پټکړه ود پلار نو هغه کیسه بن کړی نو انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغت ابو عمیر وی او داغه سره یو مرغی و هغه ویلو بی کوی نو غیر باغی ته وی ناغه مرغی چی مړشوا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به وری ته پوس به ته کو یا ابو عمیر ما فعل النغیر اگر نغیر اگر رسول الله مرشه یعنی هغه ته احساس ورکول چې زګور ته سره به غم کې شریک یو څومره اوچت انسان دی او د اخلاقو ته ګوره زمونږ اوچت انسان چا ته وجدي سي نه شي نو د ډېر اوچت سره دی او چا سره خبرې نه کوي د دا دومره اوچت انسان دی ماشوم سره دی لاس ملاوي دی د غریب سره لاس ملاوي دا دومره هاي مالدار دی هاي مالدار چې د نوکر خو دې مخ ته نه ګوري وي دوله صفت کوي دا جاهلان د پیغمبر نو چت انسان کم یو ده ماته او خی او دا دغه اخلاق ته به صحابه کرام ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لار روانو ما شومانه او بشرا منډه والی دا چې مهربان شه ما شومانه د پتو چې دې مونږ شرمې نه کې ټول بشرا ته یو څو یتیمانان د مدینې نه لک بهر وسیدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه کورم لک بهر ولریو د دې د کور سره د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور پدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او بیا اتفاق پدی شو چې ابو بکر صدیق به خلیفہ وي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه یتیمانانو له ساروی له شل له پی به ورل شل د دې نه مخکې چې خلیفہ شي هغې نه مخکې چې کله خلیفہ شو نو هغه ماشومانو ورته وویل وایي تاسو به اوس موږ له هغه پی موندلی شئ لکه چې څوک دی د مسلمانانو خلیفہ دی د ټولې دنیا کې چې کوم مسلمانان دي دی خلیفہ دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیشاته دی په امت کې پیغمبر نه بعد اولنی انسان غوره دی هغه به ورته نه درځم وایي زه چې دلته مسیح نبوي نه فارغه شو د امت ته مسلو نه فارغه شو بیا به خپل کور ته واپس شو بیا به هغوی له پیله شل نو د هغوی د خوشحالولو لپاره به ورته وي وایي زه ګواله غواړي که بغیر زه ګواله هغو به وایي زه ګواله بیا لوښی به دلې رینیولی که به زګ جوړېده هغو به ورته خوشحاله وخندل به بغیر زه ګواله بیا به ورته لوښی را نږدې کړو داسې اوچت خلک وو داسې اوچت مؤمنان دا د هغوی خوی د ماشومانو سره انس بن مالک رضی الله عنه خادم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړی لس کاله او یو ورځ ماته دانی دی ویلي چې دا کار ماته ته ویلو چې وکړه تا ولې نه دی کړی او یا دا کار بری دی چې کړو دی چې دی ولې نه کو د چته نه په لس کاله کې وته نه دی ویلي لس کاله کې دا څنګه وکړو خادم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل قصه کې ویځه ولېګم یو کار د پار چې لاړ شي دا کار وکړه د مدینه په کوڅو کې دی د ماشومانو سره مشروب شو په خپل ماشومور کې الکو وي مدینه په کوڅه کې سره کان دی یو لوبي کوي د سره مولا لوبي شروع کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت وی اذن یې دی وخت یې شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار کړي کړي کړي اوس بره یوز بره نه راغله اوبه چې په خپل په دی لوی ځان راوته سوره چې دی انسان د مدینه په کوڅو کې ګرځي کوم ځای واغې دی وړو وی زما په دې وګه باندې چې لاس کې خو دې چې ما چې شهادت وکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما باندې ورو بیا وې ير را دې ما دې چې هغه کار وی خندل وی هغه کار وی ما چې رسول الله کوم وی زه سید وی ته بس د دین یې ته هیڅ نه دی صرف مشکې شو هغه کار وی کوم وی زه ورسله شو وک دې انسان وکم ځکی د ځکه وایم چې د مکه په دې مخ دا اوچت انسان دی او دا د هغه اوچت اخلاق دی او ځکه حدیث کې راځي چې په عجزۍ سره او په ښایسته اخلاقو سره بنده کمزوری کېږي نه بلکې ښه عزتمند کېږي په ښایسته اخلاقو ګورئ سړی ښه عزتمند ښکاري ښه درون ښکاري تاسو خیال کړی دی یو نیم بادشاه ویډیو راشي په دنیا کې چې دا بادشاهیان دي کوم که کافري او که مسلمان لکه یو بچا ویډیو راشي بازار کې ګرځي دغه شان بازار کې ګرځي نو سره پولیس یې څوک نه یې کړی یو تور نه کړی بل یې تور نه وځي دا ټول دنیا یې صفت کوي څومره ښه شی دی څومره دا دی اوس ګوره د دې د عجزې د لاسه د دې مقام کم شو که زیات شو زیات شو هغه د بچا دی نو چې څومره پتا کې عجزې دغه شان د علماو ته ګوره کم عالم چې د خلکو سره ناسته پاسته ډېره کوي د خلکو سره راشه درشه ډېر کوي او ښایسته اخلاق او ګپ شپ او خدمت د دې چې عالم سره د خلکو طبیعت د هغه نه ډېر لګي چې هغه د خلکو سره راشه درشه ډېر نه کوي ښه ډاکټرانو ته وګوره کوم ډاکټر چې خوش اخلاق دی خلک یې څومره متاثر شي ښه یو نیم ډاکټر چې ته ورننه وځي تاسو سره خبرې هم نه کوي ښه بیماري څه ده بس دغه لیکل به کوي مسې زه لار شي ټیسټو مشتو ښه ډاکټر صاحب که دا مسله زه لار شي ټیسټو نه وکړه کنه خبرې تیرې نه پوري چې دا کس سره وځي دروازه بند کړه کاغذونه بازي وځي سره بسی بیا راځه باندې دا کده هو ډاکټر دی وی غټ نه کاسمان دی بیا بسی نه راځه دا بدتنی زری دا بد اخلاق دی اخلاق سره ګوره سره درون شي به دې نه سو کرن ته ګوري او دې سو نسب او مال ته ګوري تاسو دا پدې شی یو که یو بدرنګ انسان تک تور چې د باډۍ نه چیتي یو پخه بدرنګ یو سم غریبي او ښایسته اخلاقي د ټول خلک به صفت کوي ټول خلک به صفت کوي او هغه انسان چې سور سپین دی او شنې سترګې دي او ژېړ ویښتې دي او دنګه باډۍ ده او مالدار دی او نسبي دی او بدتمیز او بد اخلاقه دی هیڅوک نه دی په خیسته اخلاقو سره د انسان د جسم عیبونه هر څه پټیږي. غریبی او سره پټ شي، د جسم عیبونه پټ شي، کمزور نسب پټ شي، به دې خبرو ته هیڅ څوک نه ګوري. ګوري د څوک؟ حدیث کې واقع ده جلیبیب رضی الله عنه، یاد ته څه واقع ده چې هغه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعدنا غير رسول الله مجلس سوق لوراك نما ننسب نقايس ايش مشي مسي نبوي كي بروت طالب ولد دين بيز دك او بزلت كور يخبل نيشتي دري سوق لورك وجمعات كي بروت او باقي ده بس بدرن دم دي او بي نسب نيشتي او بي غريب ام دي اشو خبري بغير جمشي هو جي كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم داگه ده پاره دريشتي پیغام وليو ناغه سووی یا رسول الله ما بس پکو مومی این داخلك زما دوم قدر نکی ته دې خلک زما یادی جلیبی خدا خلک ما ته بس پک نظر ګوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انک عند الله لست بکاسد ور الله په نس بس پک نه کنه الله په نس درونی دا جلیبی وو چې کله دیندار او اوچت اخلاق اوچت ہوئی دا الله په نس دروند دی اگر که بدرنگ ہے اگر که غریب دے اگر که نسبی کمزور ہے وہ دومره قیمتی انسان دے چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داګه پر د رښتې غم کو به چې کله شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل غی کې نیول او دی وی هو مني وانا منه دې زمانه له زره ده نه ما دا شرف څومره اوچت شرف دی چې پیغمبر وی دې زمانه له زره ده نه ما دا د ایمان دلاس دا د اخلاق دلاس نو خپل اخلاق خسته ساتي چې څومره دې اخلاق مزیدارو الله ته به مدرونی مخلوق ته به مدرونی هر وخت مسکا په مخ باندې هر چا سره د عفو د کرم معامله خلک معاف کوه خلکو ته سانتیا جوړوه خلکو سره راشه درشه کوه د خلکو سره ګپ شپ لګوه د خلکو سره غم خادی کوه هیڅ پته نه لګي یا بتنه سبا یا باغنه به او په یو بل بشار مانونه کوي د ژوند په خسته طریقې سره په خسته اخلاقو باندې تیر کړي په دې خپل ژوند به خوشحاله چې را زور ژوند را ترېدلي مطمئن به پي خوشحاله به پي او حدیث کې درځي دې حدیث ته ګوره غوږ کېږدی امام ابن ماجه رحمه الله راوړې امام ترمذی هم راوړې المؤمن الذي يخالط الناس ګوره اغه مؤمن چې د خلکو سره ګډون کوي خلکو کې ورننه وځي خلکو سره کینی پاسي او یصبر علی اذاهم او هغه چې لکم تکلیفونه ورکی باغی صبر کوي خسته اخلاق څه ته وي بعض علما لن تعریف کړي کف الاذى والصبر خسته اخلاق لن تعریف داري چې استاد جبی لاس سترګونه خلینه خپونه چاته نقصان ونه رسي او بل څوک که دله نقصان درکوي په هغې صبر دا ښایسته اخلاق دی یو مؤمن چې د خلکو سره کینی پاسي او د هغوی د طرف نه چې ده ته کوم تکلیف ملاویږي په هغې صبر کوي اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم دې د هغه مؤمن نه اوچته درجه کې دی کوم مؤمن چې د خلکو سره ګډون ډیر نه کوي د خلکو خواله ډیر نه ورځي راورځي او نه د هغوی هغه تکلیفونه چې کوم دله ورکوي نه په هغې صبر کوي دغه اولنی مؤمن چې غوره دی خبرز دا وي وایي د دې خلکو نه لرې کېده څه دي ګوره چې څومره چې وي لرې ښه ده نه ته چې د دې خلکو سره کېني پاسې راشه درشه کې غم خادي کې او پای کې به لازم تا ته تکلیف ملاویږي ټول خلک یو شان نه دي کنه ټول خلک یو شان دي لازم به تکلیف تا ته ملاوي څوک به سوي څوک به سوي په دې به صبر کې الله جل اجر درکې نو خلاصه دا شوه چې خپل اخلاق خپل اخلاق ښایسته ساتي درس په اخره کې اسې واقعې مې ذهن ته راغله یو کتاب دی طبقات الاولیاء په کې دا قصه ده چې کله ترجمه د سهل بن عبدالله التشتري رحمه الله راشي دته په شریعت کې دا قصه راځي سهل بن عبد الله التشتري د دې یو گاونډي او مجوسي چې اور بندگی کوي د دې یو گاونډي او مجوسي چې زمونږ گاونډي ته ویره د مسلمانانو سره زمونږ حال وي نه د دې گاونډي او مجوسی نو کله چې دا سهل په ځن کدن کې شو پوه شي چې نور مرمه نو هغه مجوسی را وغوښتو چې راغې هغې ولاړ شي دغه کوټه کې وګوره څه دي خپله کمره کې کور کې کوټه ته دغه کې وګوره څه دي چې ده نه ورغې نو د دې مجوسی د کور نه یو سوړه د هغه په دیوال کې سوری شوی دی او هغه د دې سهل دې کور ته سوړه راوتې ده او هغې ته یو لوښی پروت دی دیوال کې سوری دی او سوری ته څه پروت دی لوښی پروت دی چې راغی وي یا شیخ یا شیخ مانه به بوډا بوډا ته به په شیخ ویلی کېږي دا څه دي وي هغه ورته وي دا څه د پاسه کال مخکې څه د پاسه کال مخکې تاسو چې کور کې کوم ځای کې او دسماتی کوئ هغه زینه ستا دغه کمره د دوی چې کومه ده کوم ځای چې دی مجوسي په دې کور کې دا دسماتی دی د دې ځینې دا ځای کولاو شوی دی او دا څومره ګن چې به و هغه به دې خو زما طرف ته راتو نو ما به ورته دا لوښی کېښودو سحر وختي نو شپې پورې چې به په دې کې څه ګن جمع شوی بیا ما شپې واړو او که چېرته دا یره نه وی چې زه دنیا نه ځم نو ما ګورې تا ته دا خبره نه کوله خدای مې تا ته د دې لپاره وکړي چې زه دنیا نه ځم چې ګورې زما اخلاق د دین هم زیات ستا دپاره پراخه و ته زمونږ ګاونډي ستا په مونږ باندې د ګاونډیتوب حق و دا خبره ورته وکړه او دکه ځي چې هغه بس وفات کېدو ته لږ وخت پاتې وی فبک المجوسی مجوسی په ژړا شو وي تا خو څه ناشنا اخلاق دی څه ناشنا درون سړی ویلي زه دې تباه شمه زه دې هلاک شمه ته ما سره دا کې دا ستا معامله ده دا ستا کردار ده او زما هغه کردار ته وګوره چې زه اوس هم په ګمراهۍ باندې یم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وداري هذا وقف على الفقراء او زما دا کور ما دا الله دا پارا وقف کو دیکی بغریبان نوسی اسی درس خیستا اخلاق درس مجوسی مسلمان شو او خپل کور وقف کو دا غریبان نو دا پارا دا سیو مثال میں تذکر کو جی رخ پلو خو اخلاق دلاسه خلق متاثر کئی فدی باندی با اکتفا کو ان شاء الله پران درس کیو نشنا حدیث دے عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه په سورلی باندې سور او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یو سور نصیحتونه د سورلی په دی شابه باندې کړو هغه نصیحتونه به ان شاء الله پران درس کی بیانو الله دې موږ له توفیق را کی چې توبو بس او الله دې موږ له توفیق را کی چې په بدیانو په سینې کې نه وکړو او الله دې په موږ کې خیسته اخلاق پیدا کی او زمونږ د طرف نه کړه چې سره زیاتې شوی او څه معامله کې مشختی کړی نو الله دې راته ټولې معاف کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په خپل دین باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.